牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大空駆け抜けて、 海原越えてゆけ。 天使の嘆き椅子 با پیم چرنو کبید دریج یکی لوانه بگاته دو متر اتوانه بچرکه مروو بخوات خواردن گرنگ بلایو زور بونی قدان خان مکم. اوه تو اتوانی قصب کهی؟ آماز لم کارا تیگشتنو هست کردنو جبجه کردی فرمانه کانی توه. اما زور باشا تو اوکو سروکی دستک دست نیشانه کم. سواستکم بو او کارا پیشتر ارککی تو بدیاری کردوا همو سربازکانی ایره ببا بو اوی خواردنی پیویسم با دابین کن. لو بونه ورا خوشان زیاتر دزگیر کنو بیهنن با من تاکو بیخو فرمانتا نویشی میروی که میره به صفاتی مروف لدائی بو بمش ترسناکترین پیش بین یکانی که تو حاطه بی او میروانی که توشی بردی پلیگ بود بخوری گوشت میروی که میرو کاته گشا کات دریجه که اگاتا دو متر او کات مروف ابیتا نچیری که آسان بلایو باشا اوانه چی لگیا؟ تردا بتوانی جوم نگرن تناک است پیکاش فکانی اب کنه آماده شو که آنها باشتری خوردن بلاش آشنا که مانو دیفرون شاژنی که میره به بردوامی اگر رد بووی شوینی که باش با خویب دوزیتوا وکات ای دوزیتوا او کات سربازی زیادری لیو لدائی گبه بووی سپایک پیک بینید وکات شاژن شوینی که گنجاو دوزیتوا او کات رجه که زوری میروی ایشکری ابه کرولی درست کردنی شانشینکا گرنستو با ماویشی کم تواوی یکن لینوان ام همویشا شاش نکل کشککی خوی امینه تو تا او کاتی امرید اگر دریجی میرو کبگات دو متر و چاوی بری امرو وکو خواردنه اوالوانه اگری اوی هبید لادی کانو شارکان بطواواتی ون بن هیچ تیکم ندوزی و تو کمی پیجیستا لباری شش منگ پیجیستا آگرام زورترین رودای ون بون و کامل نگات دکس پیم بله اتوانی بطنی آگرام بدوی کسو ون بوکان بکی او نگم جمع با ازانی سالانه صدان هزار کز لم جیهانه دا سالانه و نبن ابي رجي بدوزين ابو اوي او شنان دياري بكن كباسي وين بويكا سكانكات اما زور خرابا تان ها زانياري ماي دو سامان لبل لو انا باشتر وابي سيري اوتي بينيان بكي كلبارين بابتو دان راوا اگر كسي ميريو هي بيني بي بدريجي دو متر او بي گمان او كار دنگوي كي بدوي خو هاني واش مون تاخي كردوا بالام نگاشيني هيج امانجا هر وكو اوي كلبيناو هيش تيكا كارمان كردبه وا ديار بوشي ويا زانياري شپولا كانم بودر بينا كلو روجا قاسي ميرو كي تيادو زرابو قاچك ليره دو زراوا استا دروش برور دواغ شپولي دياري بكا كا اگري هي او قاسي لقل خوي حلب گريت ما بس تشي لوا لواني قاسي لميرو كي ميرا كا حلوة كي بيت لدوا يوكا او كي تيبر اندوا بشيوه يقل شيوكان اوش اگري هي لواني ليكي لدرگاكاني بلساو هات بيت هروها ولاتي ميتينيشي بوزياد بكا بارق نبيت ولاتي ميتيني؟ او ناوچه که حکمی خویی هیا ما بس او شونه که انجیلی تایا بله هر وحا شاری گورتوی روشالاتیش نا توان ری لو دولاته هیچ زانیار یک بدز بهن ریت انجیل چیا؟ او کرکراویه که اماشه بوشیانی که سوزی بردوامه که او ولاته که للاین کسانی درست کراوه که بشیوی که اصایی جین لگل سروشتا دور لجانی پیشکوتو امریکان سیری ایراب کن نامکان تاکر ریگه بو اوی لگل یک ترپی اندیان هبه اما جواتي اوه كل رقي اسباكان ونامكان عالو قوراكان هر كسي برسيار بلسر او التكنولوجيا بيني اوه لواني حكمي لسي دارداني بسر عبسابين ريك لسالاني بيشوا سيبيا من الدزقيد كران كهولي اوه انا راپورتيكي رجنامواني بنوسن داني كان لسي دارد راو دوانا كي تريج خلان زيندانوا لنيو دانشتوانا كي اقاطة دو مليون وحافة هزار دانشتو اوه لسيانا ونويسربو ناوتين كبي او تريج يعني هميشة صوت اگر ميرويكي كي ميرا ليكي لكنا ركاني اوه درب كوي او کات کردانوی خلقی انجیل شونه به ملانی کمو لوانه هیچ نکن کاتی نخوشی که کشنده لناوچه که املاو بیتو او کات سروز رگی خوی گره تبر تناند باور بپزیشککانی ولاتکانی دیکش نکن با ایشی او یک و تناند اگر حولی اوش بن پیوندی بکن با جهانی دروا او کات کاد لکاد ترازه پیش اوی نامک بگات جگی خوی اگر اما قاچی شاجنی که میرا بید او کاتا لوانه استادستی کرد بید بدرست کردنی شانشی نکی پیش برچه؟ بله لنیوان منو تو باب زنی که من زورترین مروف با شاژن کوکی نو ای بین خزمتی شاژن من من برنگاری تو بمو چیه؟ راضی نبید؟ راضی بم؟ وادیار تو فرمان بسر من آگیا با چیه به جوال کسی شیوکو تو بگنم تا که کس که جو ریالی بکری شاژنه تو لواتر سیکا برامبر من بدوره کمال قبل سربازی نه پیگیر در وها اتوانم همو کمال یک لنام قلایا ببازیم باشه ما بیرو که کم باهم سرویی کمال کالی تو کوه کم او لپیش برکیا باش داریم پیکم اگر لگال یک تری لپیش برکیا بکن آوانی چیزی زیاد بده زنی نه چیزی زیاد رالی کوانتم شوی من بام بیرو که یه راضی بم براسی اگر نه چیزی زیاد رو شاشم بین آواز ورد خوش بید چاکا کوای بعد از پیکی بالام پیام ما به جوری نشیره که رولشی گرینگی هیل رازی کردنی شاش نکمان ابی او خوارد نخوشانی و بین کنایی مروفا براستی اما کل رقا اما وایلی اکات کسی که باش بید هروها بوفای بو شاش نیش لوانه او مروفی کلوی دوز بو بی ام حل سکوتی امیتیا بو بی هشتا نیچی رکانی ام ناو چیه من نبردو ا همه زور باشه به ابی همه بز بیه با اوی شاژن رازی بکن اوه چی بو؟ خیره هم میروه پخلانه لنو برن اما فرمانی جایروه جایروه؟ باشو چیه؟ اما نایی پاشا که یمه یای گمزا ای پخلینه بلیتی چون با اولاتی میتینی نماوه پیتان باشه چی بکن ابی سواری بالونی که فری بین با اوی که بگینه NGL ابی بروین با کماری رو کاریانی زیکی دوای اواش پیویسته ایمه لسر وشکانی بروین با اوی لوانه لولاتی که با شوی دنگوی لسر نیا میروی لیانه جولیتی و ناگالتم کرد دنگو آلی؟ تو ما بس چی لوا؟ آیا پیشتر گویتان لدیدی بوا؟ دیدی؟ اوه هی من کرویه که لرگی دمو بکاریت مم دو یعنی لهمو نوچن و یکانی جیهان بلاو بوتوا اوش لداری بیلا و در هنریت که لولاتی متنی دایا والن لصدا هشتی دارکانی بیلا لجیهانا اکویتا انجی الوا واتا بو دنگو کان الان بنراتی دروس کردنی ام هی من کرویه اگراتو بو انجی ال اما تنها دنگو یکو هیشی تر هیچ کسی نیتوانی و او بسلمینه چون که پیش هموشتیک ام ملاته لهمو سنورکانی و داخره کسی بیوی لکولینو لسرشتیب که لسیداره ادرین لسیداره؟ بوچی لسیداره ادرین؟ بله اگر او دستگیر بکریت لکاتی که هول انهینی انجی اله اشکراب که اول لسیداره ادرین هر وکو چون اوتی من روشنموانی وای مسرات هم بلام او پیامنیر احمیری سیخری پیه بو اوش ام نامکو تایی بو ایمه نارد اکاتی کش منی نامکم کرده و نامه یکی دنگی تیا بو درنده میروی سرگوره لیره هیا میروی گوره آلی پیچوانه با دلنیایی اوم زانیاری بزنیه چون که من راوچی درنده کنم اویل انزی که و سیریو کارب کم کوایا ریکوتین من سیبلی داماده کم بوی گشب کن بی که بچوار دانا پونزو منیش لگل تایم نخیر دوخه کم اترسی دارا هر وایش تا مولتی راوچی شنیا ایمش سبارت بچون بو این الژی قصا کن منیش لبر اوهی لگل ایویم چون که ریگه نده هیچ تکنولوژیه یک بونه و NGL بروا اگر ببونی موبایل بزنن که پیتانا یعن هر امریکی پیوندی تر او راستو خود ازگیر کرین بوی اگر توشی هر کشی اک بن او پیویست هم بیارمتی منه بدل نیابن لوا یعن راستر پیتان بلیم یارمتی امانه امانه اتوانن نامه بو همو شوینه بگوازنوا تیه گشتم بیگو من سودی بوی ما بیه لوانه ایم پرسیارم کمی درنگ بید بلام ایو دلنیان که لگل یمه این بیگمان خو گالتو نکر که تاو تا درنگ ایم پرسیارم کرد یمه نازانین دوخی NGL چونه لوانه پیشتر زورگ میروی که میرای گوری لی بید و با عرضی خویان مروف بخون اگر دوخه کب گه تا ام باره او آیا کم کارم رزگار کردنی مروفه کانه بید بوی لوانه نتوانم او که تا یارمتی ایو بم بوی بی خوتان اگه داری خوتان بن. اگر تانه ویل اگل ایمه بینوا اما مرجا باشا تیگشتم که وای کشنیا و اگر من کوت من دو خیکی من ترسی داره و اوا ابی یو ببی من حل بین تیگشتن براسی من راویکی جوانه بلام ناگاتا نیوی اوی که کوملکی من هی ناویانه همون زری من لسر بنرخی خواردنکی نک زوری هلو ها من لگل تو رکابرین نکردوه دایی کشنیه اوالا کانه پیگشتوه او پیره توشی برنگار بونوی مروه بو برنگار بونوه؟ لراسی اپیه موابه اوانه چکه؟ چک؟ اوانه کرسته ایکی آماده کراون بلوله اصنی پچوگه تقینن بفیشک نوابرد به هوی هیزی تقینوی بارو توابه اوانش لزوترین چکه که للای مروه بلاو و بکاریشی هنو لراستی هم نازانم بازی چی اکی اگر تو زانیاری زیاتر اویده و به اکتب خونی تو چون که براستی مزنه اتوانی با بزانی که چون او بونوار مروفانه بیره کنو هلوها چون با کومال رفتاره کن و ارککانی هم بجیه کوایه تو اتوانی والامی پرسیاره کن بیتو اهای مروفیش سپای هیا سپای؟ بله اوی من برنگاری بومو سپای بو اوانش بشی بون نکومال سرباز بس روك يا كوكا خاور بلبو وكو ايما براس برسياري كي دي كم هيا ليت باس يشتيك يان كدو بناوي وصفي عن كرت ناولي قليل لنا كم شنكا معنا نازانيت شنكا وانا دستواجه كي مروفانا ايما هي سودي كي لنا بينا بلام باروني بمشي وهي بلام وادي علي هني مروفان كاتوانن لو زیاتر خمبار تان کنو بتان کنن گریان نازانم تو بوشی بو زانیارانه توشی سرسرمان بو با پی اوی که لگل جیوازی نواشتی که آسانه بی که هر اندامی لمرو فگان جیوازی چی هیه که لوانی تر جایه کاتو چون که پیش هموشتی خوینی مرو فگان لنیو جستی اما آیا ای سروکی کو ملکان کو ببنوا ای سروکی کو ملکان کو ببنوا شاژن بانی اما کت ای سروکی کو ملکان کو ببنوا باشا توش سریشت کاتی که شاژن باگ مانا کت بله واگوی کانم لریتو بدا خوا چون که شاژن نتوانی و کو اما بباشی خسر که من آماده کاری کم بو اوی پاشا بین مجیانه و ابی ایو همو روژه پنجام روون بو بینن چون که من زور پیویستم پیتی فرمانده شاش نیگوره اتوانم برسیانم کم بله فرمو لنیو مرو وکانه و کوی ایم سرباز هیا و جوره چکی کن هیا اتوانی ایم لناو بره ابی برگریه کانی خو من باش بکنی بو خو آماده کردن بو هر یرشه منی جنه بیرو کم به هیا شاش دی گوره اتوی گوید لیان بیت اگر رخصت بی هموی بو باسکم بو ام بابتا تو بریاری لسر با من ابی بیری تواهم للای بیت شو کانم بی باش اوشکی کی تریش اتوانی ریگه من پی بید ناوی تایبت بخو من هبید شاشن ناو چیا؟ وقو دستواجه یک وای اوه بوجه کرد نوی هر تاکی لئیمه بکردی زور باشا بدلی خوتند کن زور سپاستا که این شاجن براستی اما سیرا اوانه بوچونی خویان الین و داوا که ناوی تایبتیان هبه ابینی خریچی خویانن لکاتی که ابی رچالکیان بهز بکن باشا بو چی ابه او هست سیریان بلاو دروز به پیم وابه منیش بجداری کم لوشت سیرا چون که پیم وابه بیروکه یکی باشا لوانه منیش هنه خوینی مروف لنیو جسته ماه به سر رای اواج من استا هزب متمانه یکی زورکم و خری کل پیشم ابینم کبیر و رکانی پیشو مگرین موا ای پاشا کم تو بدا صلاترین کس ابیلم جیهانه ناو براستی اما خوشا ای سی پاسوان تایبت یکی پاشا خوم ناو بو ایو حلب جیرم بڕیاری چی ویە؟ بیرتە پێشتر کایت وە چی وێت؟ مەبەستم ئەو قسەیە کە ئەبێ هەڵبین ئەگەر لە دۆخێکی مەترسیدارا بوو. بەڵێ، پێم وابوو ئەوە بژاردەیە نەبوو. بەڵێ، بۆیە نە من و نە تۆش هیچ وشەیەکمان نەوت لەو کاتەیە. بەڵام من بیرم لێ کردەوە. باشە، کرێکای تۆ کە ئەو متمانە و ڕێزەی جینی بەدەست هێناوە کەوێتە دۆخێکی مەترسیداری لەو شێوەیەوە؟ بیرتە تۆ پێوتم جینەوە کارێکی هەیە بۆی وام لێ بکا من کای تۆ ببینم. ئەبێ ئەوە کارە چی بێ؟ ڕاستە، لەوانەیە تۆ ڕاست بکەی. بەڵام نازانم بۆ کاریەوە چییە، بەڵام ناتوانم لە نوێ ڕێگاکەی واز بێنم ئەگەر هەر شتێکیش بێ. ئەگەر نا جین لە خۆم بهیوا کەم و ئەمە شتێکی ئاساییە. لەبەرەوە منیش هەرگیز لە خۆم خۆش نابم. من هەرگیز ناکشێمەوە و هەڵنایەم. ئەمە بڕیاری منە. ئەی هاوار، ئەم سووربوونەی سەر ڕوخسارە چییە؟ بۆیە منیش پێشبینی شتێکی گرنگی لەم شێوەیە مەکرد، بەڵام ئەمەش وەکو پێشتر سەرکێشیە. چی؟ تۆش بێری لێ کردبووە؟ هەروەها منیش چەندین چیرۆکم لە مێشکی خۆما داڕشت بوو. بە ئارزووی خۆ بیر بکەرەوە، بەڵام تۆ لەسەر ڕەفتاری خۆ مامەڵاکەی گۆن. ئەگەر کەسە پێ بڵێ ئەبێ پشتگوێی بخەی، ئەوە ئەو کارە و ناکرد. تۆش کارەکەوا لێیەکەی هەر وەکو ئەوەی کاتم لە بیرکردنەوە بەفیڕۆیا بێ. ئەی کەوایە تۆ چی کیلوە؟ من کەسێکی بوراوم بۆ ئێبی لە دۆخەکە کەم کاتت تێیابم. مەبەستی ئەوەیە لەوانەیە هەڵبین؟ لەوانەیە وابێت. نازانم تا مەرجەکان بەدینێت ناتوانم قسە بکەم. ماوە تەنیا ئەگەرێ بێ. ناتوانم هیچ شتێکە پێ بڵم تا ئەو ئەگەرێت، بۆیە تا ئەو کاتە بڕیار نایە. باڵۆ نەفڕیوەکە کۆمەڵەی کەسی هەڵگرتووە کە بەرەو وڵاتی میتنی ئەڕۆن. سەرنشینەکانی بەو چارەنووسە بە ئازارە نازانن کە چاوەڕێیانەکە. Chori ita